are still a part of me. Oh yeah, oh yeah. Być kreatywny, to samo idzie ze mnie. Nie mam ciśnienia na fame, więc mogę zejść w podziemie. Cienie przeszłości wokół liczą na odpowiedź albo atak. Widziałem i słyszałem gorsze rzeczy przez te lata. Próbujesz wsadzić kij w mrowisko, ale nie umiesz. Może lepiej wsadź go sobie gdzieś, kiedyś zrozumiesz. Na razie ubierasz życie w ideologię trefne. Kiedyś obudzisz się i załkasz, to jest pewne. Do ludzi nie mam żalu o nic poza grubiaństwem. Ty wciskasz to samo, co rządzący tym państwem. Te populistyczne hasła, dla mnie śmieszne. W tej buntowniczej pozie? Tchórza wietrze. Czy widzisz jeszcze przestrzeń dla nieskrępowanych uczuć? Dla spontanicznych słów, nie mówiących o zaszczuciu. Ej, widzisz radość z twojego grymasu? Czytam, że nie czułeś jej już od długiego czasu. Oto smutne. Unikam szybkich osądów, choć często daje się ponieść. Swój świat biorę w dłonie, by do celu go donieść. Nowy początek i koniec, doceniam to, co przeżyłem. Próbuję zadbać o coś więcej niż tylko o swój tyłek. Unikam szybkich osądów, choć często daje się ponieść. Swój świat biorę w dłonie, by do celu go donieść. Nowy początek i koniec, doceniam to, co przeżyłem. Próbuję zadbać o coś więcej niż tylko o swój tyłek. Wiesz? Choć jesteś dla mnie tylko cieniem, to życzę ci chwili na przebudzenie. Rozstania są tak normalne jak poznawanie nowych istot. Daleko nam do siebie, choć byliśmy kiedyś blisko. Chwilę na twórczość, ten moment jest uwieczniony. Nowy koncept na jutro i idziemy w inne strony. Czas nie ma znaczenia, zwalniam, wysiadam z prądu. Przed siebie pójdę ścieżką, zostawiam ten konwój. Unikam szybkich osądów, choć często daje się ponieść. Swój świat biorę w dłonie, by do celu go donieść. Nowy początek i koniec, doceniam to, co przeżyłem. Próbuję zadbać o coś więcej niż tylko o swój tyłek. Wiem, że nieraz się myliłem, ale nauki pamiętam. Byłem szczeniakiem, który wziął pod skrzydła inne szczenięta. Szukając prawdy i siły, znalazłem siostry i braci. Wiem, że mogę coś zbudować i że mogę coś stracić. Unikam szybkich osądów, choć często daje się ponieść. Swój świat biorę w dłonie, by do celu go donieść. Nowy początek i koniec, doceniam to, co przeżyłem. Próbuję zadbać o coś więcej niż tylko o swój tyłek. Unikam szybkich osądów, choć często daje się ponieść. Swój świat biorę w dłonie, by do celu go donieść. Nowy początek i koniec, doceniam to, co przeżyłem. Próbuję zadbać o coś więcej niż tylko o swój tyłek. Pamiętajcie o prawdzie, jo. Trzymajcie się ciepło.